أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. سورة لقمان مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورة صافات او مخکی دا سورة سبانا. ترتیب قرآنی کی یو دیرشم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی و پنجستم نمبر سورت دے. عربت دری سورت دما قبل سردارے. سورۃ الروم کی دلائل عقلیہ بیان شل پا مسئلے توحید اللہ تعالیٰ بانے. نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ دری قسم دلائل ذکر کی: دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، دلائل وحیہ. نمخ کی یو قسم دلائل دلد کی دری قسم دلائل بیانی. دویم ربط دمان قبل سردارے سور روم کی اللہ تعالیٰ ذکر کل چی نصرت اللہ تعالیٰ دا طرف نئی بنصر اللہ ینصر میشا. نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ وی چی پتح داد اللہ تعالیٰ دا طرف ندا. رست داغی تفصیل لازی. در ایم ربط دمان قبل سردارے دا مخ کی سورت دا سور روم پا آخر کی ترغیب بیان شو قرآن کریم تا: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. نو دا سور لقمان پاول کی ترغیب بیانی گی قرآن کریم تا چی دا حاکم کتاب دے. نو دا اومنی داو دا سورت دا اثبات دا توحید پا ادلہ سلاسو سر اسماء حسنا د الله تعالی ذکر شوی دی به حسب تکرار سوارلس. تکرار چی تلری کی نو سوارلس اسماء حسنا د الله تعالی دی صورت کی ذکر شوی: الف لام میم. دیتا حروف مقطعات ولیکی مخ کی بار بار دی وضاحت شوی دی. مقطعات توی لقطع علم الانسان عنها ذکر چی د انسان علم پدی باندې نرسی. او بار بار تاستا ترجمه شوی د چی الله اعلم بمراده ذالک د دې په مراد او د دې په معنا او په مطلب باندې الله تعالی خو پویږي. د سورې لقمان د فضیلت په واره کې مفسرین او د امام زهری رحمت الله علیه قول نقل کړی دی. قال زهری رحمه الله تعالی: اکثروا من قراءة سورة لقمان. سورة لقمان قراءة و تلاوت زیاد کوئی. فإن فيها اعاجب. دیکھ ڈیر عجبہ عجبہ خبر بیان شوید. نو سورة لقمان لولی چی اغا عجبہ عجبہ خبری اغا نصیحتنا وصیتنا اغا تاست دریات چی. التیسیر پی تفسیر دا غلی کلی دا قول تفسیر بحر المدید پنمانی او تفسیر دی اغه ذکر کړی. فتح البیان فی مقاصد القرآن پنمانی تفسیر دی اغه قول ذکر کړی: اکثروا من قراءة سورة لقمان فإن فيها اعاجیب. پدې کړي عجیبه خبرې دي. اوس هغه عجیبه خبرې مخې ته روانې دي. تلک آیات الکتاب د آیاتونه د داسې کتاب دی الحکیم چې د حکمتونو نه ډک دی. دا الحکیم درې معنی مفسرین دې ذکر کړی دي. یو الحکیم په معنا د ذو الحکمت هغه آیاتونه دي چې په هغې کې حکمتونه او پیدو ناغړک دي. دویم معنا ذکر کړی د الحکیم په معنا د محکم سره: تلک آیات الکتاب د آیاتونه د داسې کتاب دی الحکیم چې هغه محکم کتاب دی. نسخه په هغې کې ناراضي. په قرآن باندې مخکینی کتابونه منسوخ شوي خلی کی نا قرآن کریم داسی کتاب دج پائی کے نسخہ نہ راضی درم مانا ڈر عجبہ الحکیم فمانا د الحاکم سرا تل کا آیات الکتاب ہدایتنا داسی کتاب دے الحکیم چغا حاکم کتاب دے دا حکومت کتاب دے حاکم کتاب دے گا دا قانون کتاب دے التیسیر فی تفسیر دا غدری وانمانی ذکر کری نو دی آیات کی ترغیب ذکر شو قرآن کریم تا خودن ہدایت دے و رحمت للمحسنین اور رحمت دے رپار دا خیستہ کارکو ان کو مپسرین لکلی دی محسن آغا چاہتا وی چی داغی عقیدہ او عمل مشتمل وی پا حسن شرعی باندی عقیدہ ام دا شریعت سر برابر دا عمل ام دا شریعت سر برابر دی اغی تولے کی گی محسن اللذین یقیمون صلاة آغا کسان چی فبندی کئی دمانزا ویوتون زکاة ورکی زکاة وهم بالآخرت هم یوقنون او دیو پا آخرت بانی یقین لری مپسرینو لکری دی ادری اوصاف ولی خاص شولا وی خاص هذه العبادات الثلاث تا دریو عبادتونو تخصیصو شو لانها عمدت العبادات پر طول عبادتونو کی دا دری عبادتونو دیر عمد دی دیر قیمتی عبادتونو دی نو اللذین یقیمون الصلاة کی اشارہ دا عبادت بدنی تا ویوتون زکاة کی اشارہ دا عبادت مالی تا وهم بالآخرت هم یوقنون کی اشارہ دا اثبات دا باس بعد الموت تا دا دری صفتون دیر عمد دی دیر بہترین عبادتون دی دا دیو جنہ دی تخصیص شو لانها عمدت العبادات تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کری اولائک علی هدن من ربیم تا بشارت دے اولائک دا صفتون والا کسان علی هدن پا ہدایت بانی دی من ربیم دا طرف رب دا دیونا هدن نکیر ذکر شوید دا فار دا تعظیم او دا من ربیهم دا تاکید دیر فار دا ما قبل بیا ہدایت دے عظیم شان ہدایت او بیاغ ہدایت دا دیو دا رب دا طرف ندے او علاج کر شوید گوئے کی دا ہدایت مرکوبہ دا دیو او اولائک هم المفلحون او دا کسان دیو کامیاب دی مبسرین لکلی دی دا مسلمان کامیابی کم دا کله چې مؤمن مسلمان په دخول اولی سره جنت ترلاسه شي او د جهنم نه بچ شي بس دغه کامیابی ده په دخول اولی سره جنت تتلل او د جهنم نه بچاو چې جهنم تلانړ شي بلکې د اول نه جنت تلار شي نو دا د ټول نه لویه کامیابی ده الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دغه کامیابی راکړي چې جهنم تتلل نه بلکې د اول نه لاړ شي ډایرک جنت ته اولایک هم المفلحون او دغا کسان خاص دیو کامیاب دی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیزل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها هزوا دی آیت کی زجر او تخویف دی مخالفین دو قرآن کریم تا او دری حالات اللہ تعالی دو مخالفین دو قرآن کریم ذکر کری دی اول ومن الناس و بعد خلقنا من یشتری لہو الحدیث دا سی دی چی اخلی بی پایدی خبری خوخی بی پایدی خبری لیزل عن سبیل اللہ دی رپار چی واری خلق درد لاری دا اللہ تعالینا بغیر علم بغیر دا دلیلنا ویتخذها هزوا او گنی گرزی دا غلار دا اللہ تعالی هزوان لاری هزوان توقی میشتری لہو الحدیث دا لہو الحدیث نمرات سے شیدیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی له الحدیث هر هغه شی دی چې مؤمن مسلمان غافل کید قران کریم نه او د بندګۍ د الله تعالی نه کدا شرکی کلمات دي خرافات دي بدعات دي پسکو بجور دي گپ شپ دي له الحدیث امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی بس هر هغه شی دی چې تا د الله تعالی د کتاب نه منع کړي او دا اللہ تعالی دا بندگی نا دی منکی غافل کی دی بس دا چی ہر شے دی کدا گپ شپ دی کدا گانی بجانی دی کدا شرکی اقوال دی افعال دی او دا غسی دا بدعات و قسی دی پسکو پجور دی بس ہر شے دی چی دا اللہ تعالی دا بندگی نا دی غافل کی دا غتی مراد دی ومن الناس من يشتري له الحديث تفسیر حدائق الروح والریحان ذکر کړی دی و له الحديث نو مراد څه دی ډیر بهترین خبره کړی ده قال ابو عثمان النهدي امام ابو عثمان النهدي وی کل کلام سوا کتاب الله و سنت رسوله هر هغه خبره چې د الله تعالی د کتاب او د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نه علاوه او سیرت الصالحین او دغه سید سیرت د صالحین نه خلاف وي په ولهون کل کلام سوا کتاب الله تعالی او سنت رسوله او سیرت الصالحین فهو لهون بس کوم خبره چې د الله تعالی د کتاب سره برابر نه وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې سره برابر نه وي او د صالحین او د سیرت سره برابر نه وي بس هغه ته لکیږي له الحدیث بس دغه به پیدا خبرې تفسیر حدائق الروح والریحان دغه ذکر کړی په حدیث کې راغلی دی امام مسند مستدرک کی دغه روایت موجود دی او امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لہو د دنیا دا باطل شے دے کل شیء من لہو الدنیا باطل الا ثلاثہ دری قسم لوبی دا شرعان جواز دری د دین علاوہ نور ټول لوبی چې دین وغه غیر شرعی دی یو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لوبی کول پا خپل بقوسکا انتظالکا بقوسکا غش سر لوبی کول تیر اندازی کول د جهاد د پاره ټریننګ او تربیت کول نو دا د لوبی یو قسم دی خو لیکن دا شرعاً صحیح ده غش ویشتل پاغیبن مقابله کول د صحابه کرامو دا عادتو سو صحابه کرام به یو طرف ته شول سو بل طرف ته شول کانی نخی به ویشتلی غش به ویشتل کله کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغه هغه به مسره شریک شو په صحیح حدیث کې راغلی کر راغله یو ځل نبی علیہ السلام صحابه کرام مخاطب ورغه دوه ډلې غش ویشتل مقابله کوله نبی علیہ السلام د غوی ډلې سره ودرېد هغه بل ډلې خپل غش راواغستل مټي ځان سره نږدې کړ په الله پیغمبر ته چې رچا سره شینو بیا خدای نه سوک نشي ګټلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشمزاجی سره وکړه وی زره دوانو سره ایمه ولی ولی ننګیالو بچو تیر اندازی کوي نو یو لهوا له لعب لوبی کول هغه د تربیت او د تیر اندازی د غشو ویشتل د شرعن جواز دری او د صحیح دی دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تادیب کالی فرسګه د خپل اثر ټوکی لوبی کول لکه دی وخت کې اسونه هم یې پاغي باندې طریقه ز د کول د سورلې دا سې دی وخت کې موټر سایکل دی گاڑی دی دا غیر ډرایوریز د کول د پکیوم داخلي دام د دا جهاد په نیت باندې او دریم و مولا عبت کال اهلکا د خپل اهل و عیار سره لوبي کول ټوکی کول کور والا سره بچو سره په انهن من الحق دا درې قسم لوبي چې دین او دا په حق داخلي او د دا دین علاوه چې کوم لوبي دین او هغه نه حق لوبي دي امام حاکم مستدرک کی دغه روایت ذکر کړی دی دې کې دا یو مسله به واضح کو آسان بشیرته تفسیرونه چې بیا ګورای مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کې د لوبو د اقسام ذکر کړی دی او د هغه احکامات ذکر کړی دی و یو کوم لوبي چې د ځان یا د نورو خلکو د گمراهۍ د پاره سبب ګرځي ناغه کو پر دی پر دې آیات نه دغه معلومی هغه لوبي چې ستا د خپل ځان نه پاره یا د نورو خلکو د گمراهۍ د بيدینۍ د پاره سبب ګرځي نو هغه کو پر دی دې آیات نو معلومی یو قسم لوبی دغه دی د موبایل کې یو گیم دی مونږ کړه نه دی الله تعالی دې رب نه کیا فب جی گیم ہوتا وے نو اوس پاکستان کې عام خلک پاغه باندې اخته دي پاغه کې چرې گروپونه جوړي په موبایل کې دنه نو به خلک کوي حکم شرعیه تحقیق کړه لري بار بار ته علما او په اقوال باندې پاغه دومره وشي چې کعبه د لراشي پاغه باندې وړه ځکه نو علما ذکر کړی دي چې دغه مبزکیږي کو پرتا داسې حالات پکې راشي په انسان باندې چې انسان په کافر شي خلق و تپراتی خپل کور کی پا خپل بیٹک کی پا اجرکی و تپراتی دنن پا بستر کی تی ایمان لار شو کافر شی. نو معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وئی یو آغا قسم لوبی دی چې د خپل ځان یا د نور و خلق و دا گمراہی دا پارا سبب گرزی دا کوپر دے. دویم وئی آغا دی چې آغا د کوپر د پاره د گمراهۍ د پاره سبب نه ګرځي بلکې هغه د معصیت د مبتلا کېدو د پاره د حرامو د پاره هغه سبب ګرځي. مثلا خلک کرکټ کوي نو کرکټ خپل ځان ته یو معنی لري خدا چې سبب جوړ شي ردی لپاره چې خلک پکې یو بل د کنځلې کوي یا پاغي کې شروطي خودلې کې په ګټلو په بیللو باندې یا پاغي کې جنگي اغوستې یو بیا هم زنګنونه ښکاری یا د مون د قضا کېدل د پاره سبب ګرځي د حرام او د پاره سبب ګرځي لند خبردار. نو دغه لوبي معصیت دی او دا حرام دی ګناي کبیره ده اگر که کوپر نه دی. او څلورم دریم قسمه وای کوم لوبي چې نه د کوپر د پاره او د گمراهۍ د پاره سبب ګرځي او نه د معصیت او د حرام د پاره سبب ګرځي بلکې صرف پاغي کې وخت ضایع کول وي لکه دای په کینې مقرره کړی چې په غټلو په بیللو باندې روپۍ مقرر شي یا د فرایزو د پوت کېدل د پاره سبب مونږرځي بلکې اصلي په سر پوخ ځای کېږي بس. نو بیا مفتی شفیع رحمت الله علیه وای اگر کاغه کوپر نه دی واغی ته حرام هم نشویلې ګنای کبیرم نه داخلي کین بیا مکروه کار دی ورید الله تعالی د ذکر نه خدي غپل کوي کنه وخت دی خواسي ځای کېږي کنده اصلي دا وخت ځای کولم یو بد کار دی. نو دا دریم قسم شو. بیا دې کرکړی دی د لوبو سامان خرڅول دغه حکم شرعي څه دی هغه هم په دغه دریو مراتب باندې کرکړی دی. کوم لوبي چې سبب د گمراهی ګرځي دغه سامان خرڅول دم گمراهی ده. د کوم لوبو اسباب چې هغه د ګناي کبیره د پاره سبب ګرځي هغه معصیت دی او حرام دی. او د کوم لوبو سامان چې نه د کوپر د پاره سبب ګرځي او نه د ګناي کبیره د پاره سبب ګرځي نو هغه مکروه دی اغا حرام ندی او کوپرم نری. دای تفصیل شو معارف القران کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ غ ذکر کړی دی. نو دی آیت کې الله تعالی دا ذکر کړی دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بکل لوبي کولی دا منډو دی بل سره دا منډو لوبي وکولی چې منډه کې وسوک تیزی په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کې سلمۃ بن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ دا بطول صحابہ کرامو کی پمنډه کې ډېر تیزو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اجازه راکا په پلانې سره د ډېر ځت نیغ نیغ کیږي چې منډه کې ما سره څوک مقابله وکړي دا الله پیغمبر مقابله سره کومه وکاو سره. نو کله چې هغه ورغه نو سلمۃ بن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ دومره تیزو چې وسړی او په اسب روانو دا غینم دا تیز ته نو مقابله ته وغټله. یو بل یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نبی علیہ السلام ته ما سره کشتی وکړه زستا سره مقابله کو ما سره پر ډول وکړه. نبی علیہ السلام ورغه پر ډول او سره کړ راوی پر ځو. نو داسی دا شرعی ما جواز به لري دغه خبره د دین علاوه دا نور تفصیل دا ویل شو. و من الناس یو بعض خلکونه ما یشتری له ول حدیث چې اخلی خوخی له ول حدیث هغه به پیدا خبره لوبي لیزل عن سبیل الله دی رفاره چی واړی خلق لره د دین د الله تعالی نه د دین د الله تعالی نه دغه معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک عن سبیل الله عن دین الاسلام دوی معنی کړی د تفسیر مدارک عن سبیل الله عن القران دی رفاره چی واړی خلق لره د قران کریم نه د لارې د الله تعالی نه چا قران کریم دی بغیر علم بغیر د دلیل نه ويتخذها هزوا او نسی غیل رټو کی د قران دا ټوکی غنی اولائک لهم عذاب مهین دا کسان دو پار دے عذاب شرمون کے ذلیل کون کے وإذا تتلى علیہ آیاتنا ولا مستكبرا کلم يسمعها دی آیت کے اللہ تعالی نور قبائح ذکر کی دا منکرین دا قرآن کریم وإذا تتلى علیہ او کل چول وستلشی بدبانی آیاتنا آیاتنا زمونگا ولا مستكبرا نو اگر دی دے لوی کون کے کلم يسمعها گوئی کی نا گوئی کی دا نئی او ریدلی آغا آیاتنا لرا کان فی اذنیه وقرا گوی کړه د پغوګونو کې درنواله ده فبشره بعذاب الیم نو زیر اور کاغل را په عذاب درناک سره. الله تعالی دې مونږ او تاسو په دې کې رانه ولی. الله تعالی وی بعض خلک دا سدي چې الله تعالی کتاب په اولو استلی شي نو آغا لویو کی او داغی نو گردی مختی وارای او دا دسی لکارو چی وری دلیم نی او دا سی لکا پا غوگونو که چی درنوالی اکثر خلق دا سی وی کنا یرا دا خبری را بانی بدی لگی بس مای کورا تا درنی را بانی لگی نو اللہ وی بازی خلق دسی ریچ دا اللہ کتاب تا بیان شی نو دا غسی دی خدا غیر پارا تخویف فبشیر ہو بی عذاب نلیم دا تخویف چو دا غیر پارا یرا شول ان اللذین آمنو دی دو آیتون که اللہ تعالی بشارت دیگر کئی ان اللذین آمنو یقننا کسان چی ایمان را وڑے دے وعملو صالحات وعملو نکڑی دی نیک پدر قرفی غمان لهم جنات النعیم دا غیر پارا جنتون دا نعمتون دی خالدین فیها میشہ وی پاغی کی وعد اللہ حقا وعدهم اللہ وعدا حقا سلسلے وعد کڑی دا دیو سر اللہ تعالی وعد یقنی وعد رشتنی وهو العزيز وذغ الله تعالى ذراور دے الحکیم حکمتون والا دے اللہ تعالی ذراور دے پٹولو کارونو کی اللہ تعالی حکمتون اشتہ دے دلیل عقلی پ مسئلہ توحید اللہ تعالی بن پ دی آیات کی شپگ لولی نعمتون اللہ تعالی خپل ذکر کی پ خلق ورن خلق السماوات پیدا کړی دی اللہ تعالی اسمانونا بغیر عمد بغیر دستونو نا تراونه ها چوی نه تاسو غیلرا تاسو وی نه چستنی او تنشتری دا یو نعمت شو والقا فی الارض رواسیا و چولی دی اللہ تعالی پس مکه کی رواسیا پاخه غرونه رواسیا مضبوط او پاخو غرونه تویل کی اللہ تعالی پر از مکه کی غرونه ولی پیدا کړی دی ان تمید بکم اصل عبارت دسی دی لی اللہ تمید بکم دیر پارا چی ون خوزیده غرونه دیر پارا چی ون خوزیده از مکه و تاسو باندی در دیر پارا دی کچر تا دا غرونا نوی پا دی از مکہ باننی نو بیاد از مکہ با هر وقت کی خوزی دلی و بس فیها من کل داب دا بل نعمت او خوارا کردی دی اللہ تعالی پا دا از مکہ کی من کل داب تین هر قسم زندہ سر اگر کی سوچ فکر کوئی بیا سمر زندہ سر اللہ تعالی پیدا کردی و انزلنا من السماء ایمان او راوروری دی منگا دا اسمان دا طرفنا امان و دا باران دا بل نعمت دی فامبتنا فیها نزرغن کړی دی مونږه فیها په دغه غزمکه کې من کل زوجن کریم دا هر قسم بوټو نا کریم پیدامن کریم مخ کې دو معنی مرته کړی یو معنی کړی او کثیر النفعتی کثیر المنفعتی د ډیرو پیدو والا بوټی الله تعالی پیدا کړي او یا بوټی خیستا کریم یا په معنی د پیدمن سره یا په معنی د خیستا سره هاذا خلق الله د تفرید په ما قبل باندې او پدی کی رد دے پا مشرکانو بان سمانا دا اللہ تعالی خود دغا کارو نا کئی چی پدی آیات کی ذکر شول نو تاسو خپل معبودان او خواه اے مشرکانو چی تاسو عبادت کوئی چی اگوی سکار کردے دے دا اگوی خوم یو سکارنامہ او خواه کنو تاسو آئی چی دغا مالی ہے دی نو من خود خپل اللہ تعالی کارنامی را تاو خود دلی چی اللہ تعالی دا کارو نا کئی نو تاسو دا خپل معبودان یو سکارنامہ خواه کنو هذا خلق الله دا پیدائش د الله تعالی دی فارونی ارونی تفسیر جلالین معنی کړی دا خبرونی نو خبر را کئ ما ته ما ذا خلق الذين چې څه پیدا کړی دا کسانو من دونې چې څه واری د الله تعالی نه او تاسو د الله تعالی سره شریکان کړی دي فارونی نو خا ما ته ارونی اخبرونی ما ته خبر را کئ کنه څکم یو شی تاسو الیه پیدا کړی دي بلی ظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان په گمراهی ښکارا کړی دي ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه دا دلیل نقلی دی په توحید الله تعالی باندې لقمان ابن باعورا د زر فلار نوم باعورا او د په اړه کې د مفسرینو اختلاف دی بعضی مفسرینو ذکر کړی دی چې لقمان دا پیغمبر د الله تعالی دویم قول لم پسرین دار چې نه دا پیغمبر نو بلکې دا د الله تعالی ولی او دا اصح قول له صحیح قول دار چې دا د الله تعالی ولی دیم پسرین یو قول نقل کړی دی د عکرمنه چې دا د الله تعالی پیغمبرو دا خبرم چې زده کړله بیا په ډیر تفسیرونه نه ګورې نو دا کم روایت چې ذکر شوی دی دا غی په سند کې جعفر جعفی یو راوی دی هغه ضعیف دی نو لنډه خبره دا شوله کم روایات چې د لقمان حکیم په باره کې دي چې دا د الله تعالی پیغمبرو نو هغه راویان هغه روایتونه پای کې راویان دی هغه ضعیف دي نو صح قول څه شو دا د الله تعالی ولیو بس لن خبر دا شو له او مفسرینو لیکلی دي چې دا حبشي غلام او دا نجار او ترکانو ده الله رب العالمین هغه ته ډیر پوی ورکړی او ته الله تعالی او مفسرینو لیکلی دي دوا قوال لپاره دی کې لقمان حکیم یا د ایوب علیه السلام خورایو او دویم قول مفسرین دار چې د ترور زویو دا دوا قوال دي لقمان حکیم د ایوب علیه السلام یا خورای دي او یا د ترور زوی دي او دا بعضی علوم د داود علیه السلام نزده کړیو الله تعالی ول ډیر زیاته پوی ورکړیو الله تعالی غ واقع ذکر کړي قران کې الله تعالی غ واقع را نقل کړل ډیره عجيبه خبره دي دا مفسرین لیکلي دي امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ واقع ذکر کړي او دا غلام فقال له مولاه اذبح لنا شاتن یو ساروی مونږ د پاره لال ک غړ ویزا حلال کړل نو خپل مالک او مولا او تداویل چی پدې کې دو کم اعضاء دو کم اندامونه دي چې هغه ډیر زیات خیسته دي پیدمن دي هغه تی مونږ تراو بس مالک یو ته خبر او تلوي ساروي حلال کا او دو غندامونه چې هغه طیب دي هغه مزیدار دي هغه ډیر پیدمن دي هغه تراو بس فاخرج اللسان والقلب نو دا ساروي نه یو جبه کټل او بل زلې دي کټکا دا پیدمن سيزونه دي پدې کې نو سیدا بل وخت یو ته بیا وی یو ساروی حلال کا ساروی چلال کنوې ابخس المزغتین د دین راو بس اغه اندام چې اغه په ټول اندامونو کې بدترین اندامونه دي دو اندامونه تراو بس چې اغه د ټول نه بدترین اندامونه وي وی صحیح راو بس مې ساروی نه جبا کټل لوزلې تراویسته مولا او ته ډیر زیات عجبه خبره ده امر تو کان تخرج اطیب المزغتین نو تا دغه زړه جبر راویستله او مار ته ویل چې اب خصول مزغتین ناو باسه نو تام جب اوزله تراویسته یو دا څنګه عجیبه خبره ده نو لقمان حکیم ته ډیر زیاته عجیبه خبره وکړله اذ لیس من شیء اطیب منهما اذا طاب ولا ابخس منهما اذا خبوس په بدن کې ردی دو چیزونو نه د دینه خصي زونه نشته رې کله چې خی استعمال شي او په بدن کې د دینه بد چیزونه نشته رې کله چې دا بد استعمال شي جب او زله دا د انسان په بدن کې هم د غسیری چې دا خی استعمال شي نو د دې اندامونو نه نور خیستان اندامونه نشته دي او کله چې دا بد استعمال شي د دینه پلیت اندامونه نشته دي الله تعالی دې زمونږ او استادو جب او زلونه خی استعمال کړي مفسرین لیکلی دی غلیظ شپتین پیڑی پیڑی شونډی وی پیڑ پیڑ غټ غټ قدمونه او دا د بنی اسرائیل او قاظم پادشاه په زمانہ د داود علیه السلام کی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ یو روایت ذکر کړی دی یو ځل دا په مجلس کې ناسو او خلکو ته دین بیاناو نو یو سړی راغی خبر یو توکل لاله ستر لذی کند ترعی معیا الغنم فی مکان کذا او کذا وی تر سی غټ شیخ سیف شلی وی ته چې ما سره یو ځای وی دوانه په غره کې ساروی سرول ولی تا کس نه یو اوس خلق د نرا چا پیر شوی دیو د الله تعالی دین بیانې خلکو ته ولی تا کس نه چې ما وتا په غره کې په پلانی ځای کې بم چې غړی بیزی سرولې نو قال نعم او ته او بالکل زغه کسی ما چې ستا سره مې یو ځای غړي بيځي سره ولې ناغه ته ویل چې په دا کم حالت الله تعالی په تا باندې راوست نو په دې تا ته څه شي ورسولې تا کې کم یو کمال راغی چې الله تعالی دې درجه ته ورسولې ناغه ته دو خبرې وکړلې صدق الحديث یو الله تعالی دی درجی تر سوالې ما پرشتیا وینا باندې همیشه ر پاره می رشتیا ویلې دروغ می چرته نه دی ویلې او دویم و سمت عما لا یعنینی بس پالتو قړته پړته پالتو خبرې چې پای کی زما د دنیا او د آخرت پیدا نه بس دین می ځان ساتلې او بل یو روایت کې سر ذکر شوی دی اداء الامانته، چرته می د چا په امانت کې خیانت نه کړې بلکې امانت می په صحیح طریقه باندې ادا کړې دي. په دې دریو خبرو باندې ځا الله تعالی دې معجزې دې درجه تراور سولم، یو صدق الحديث، دویم ځان بچ کول، وسمت عما لا يعنيني، کم څه کې پیدا نه بستاږي کې مو مشغولېږي هغه کې خبرې م کوه، او دریم اداء الامانت، په امانت کې خیانت چرته نه کول. نن سبا مونږ او تاسو ګورو چې مونږه پالتو خبرې ډیر یو کنه د دین خبرې ډیر، او دوی مدار چې رښتیا ډیر دی او کنه دروغ ډیر دی، او درې مدا چې په امانت کې خیانت څومره ده. الله تعالی او ته یو لوی حکمت ورکړو، الله تعالی دا غي واقع ذکر کوي. ولقد اتینا لقمان الحکمه، یقینا ورکړو مونږه لقمان ته الحکمت پوخ علم. الحکمت نو مراد چې پوخ علم تی مراد ده. مفسرین لیکلي دي علم پخیږي په عمل سره، علم په سوانی پخیږي په عمل سره. نو سمانه شولا الحکمت دا ورکړی مونږه غی ته پوی د دین سره د عمل نه، پوی د دین سره د عمل نه، ځکه چې علم پخیږي په عمل سره. مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې ذکر کړی دی حکمت څه ته ویل کیږي، ډیره بهترینه خبره کړی ده. و حکمت هغه ته ویل کیږي، هغه خبرو ته ویل کیږي، داسې نصیحت کول خلکو ته چې په خلکو باندې اثر وکړي، یو خبره شوله. دویمه خبره دا ده چې هغه خلک محفوظ کړي، ویلي کې رضان سره او یاد کړي، او دریم دا ده چې بیا نور خلکو ته ورسي، نور خلکو ته ورسي. نو د حکمت درې معنی شولې دا معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه وایي. اغه خبری اغه نصیحت چې اغه مؤثر وي په خلکو په زړونو باندې اثر وکړي، دا سی یقینی خبره ده. بعضی خلک چې خبره کوي په غی کې اثر نه، او بعضی خلک چې خبره کوي دا غی پرې جبه کې الله تعالی یو اثر ورزولې. دویم، بعضی یو سړی چې کله خبره کوي نو خلک اغه محفوظه د ځان سره لیکي، د ځان سره یاد ساتي، وای ځکه دا ډیره فائدمنه خبره ده چیر ران نشي، او درې مدارې چې هغه پیدا منه خبره بیا نور خلکو ته خلق رسای، دې ته ویل کی حکمت. نو سمانا شولا الله تعالی لقمان حکیم ته داسي د وینا توفیق ورکړیو چې په خلکو باندې بیا سر کاو، او بیا به خلکو هغه خبرې محفوظ کولې په لیکلو سره او دغه سی په ذهن کې، او بیا به نور خلکو ته رسولې. لقمان الحکمت دا معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی. ولقد اتینا یقینا ورکړی مونږه لقمان ته الحکمت پوی د دین. الحکمت هغه علم او هغه پوی د دین چې هغه مضبوط او پخ شوی په عمل سره، یا الحکمت هغه بیان او نصیحت کول، توفیق د هغه بیان او دغه نصیحت کول چې هغه اثر کوي په خلکو باندې او محفوظ کیږي او نور خلکو ته بیا رسول کیږي. انشکر لله چې شکر ادا کوو د الله تعالی، انشکر لله الله تعالی شکر کا، و من یشکر فانما یشکر لنفسه، او چا چې شکر وکړ نو یقینا د شکر ادا کوي چې پیدا د خپل ځان د پاره ده، چې د خپل ځان د پاره پیدا ده. و من کفر او چا چې ناشکری وکړه، فان الله غنی یقینا الله تعالی به حاجت لري. تفسیر جلالین وی غنی عن خلقه، الله تعالی به حاجت لري د خپل مخلوق نه. حمید الله تعالی استایل شوی دی، محمود فی صنعه، الله چې کوم کارونه کوي دا غي ستاین د الله تعالی کېدلې شي. تفسیر جلالین وی قال لقمان لابنه، او کله چې ویل لقمان خپل زوی ته، او هو یعزه، او دا نصیحت کا خپل زوی ته، یا بنه یا یعزیا، لا تشرک بالله، شریک مجوړو د الله تعالی سره، برخي والا مجوړو د الله تعالی سره، ان شرک لظلم عظیم، یقینا شرک ډیر لوی ظلم دی. دا اولنی قسم شکر دی، د ټولو نه لوی شکر دا دی چې انسان خپل عقیده صحیح کی، د الله تعالی سره شرک ونه کی. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه وی دا اولنی وصیت دی چې تعلق ساتي د عقیده سره، اولنی وصیت او د تعلق ساته د عقیده سره، عقیده دی صفا کړه شرک نه. ګوره دا څومره د خیر توپ خبره وکړه، او یا بونه یوی نرم مزاجی سهل مزاجی دا یو بهترین شعر په مسلمان کې، یا بنی یا بچوړی الا تشرک بالله، شرک مکو د الله تعالی سره، ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ډیر لوی ظلم دی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ او پوخ مضبوط حکم کړی مونږه انسان ته به والدیه په واره د مور او پلار د لکی د سشي وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اصل عبارت د سری او په پوخ او مضبوط حکم کړی مونږه انسان ته په واره د مور او پلار د لکی د احسان کولو الله وری د احسان حکم کړی حملته امه زکا پر د کړی د لرا مور د وهنن د کمزوري په حالت کې علا وهنن فاساد بلی کمزورینا تدین مراد ډیر کمزوروالی تی مراد دی مفسرین لیکلی دی تکلیف د حمل تکلیف د وضع د حمل بس ډیر مشقتونه برداشت کړل لستا سره مور او پلار او بیا خصوصا مور و فصاله او جدا کول د پیو د ور کولونه فی عامین په دوه کالو کې دی و فصاله او جدا کول پرې کول د فیونه جدا کول د ماشوم د پیو د ور کولونه پی عامینې په دوه کالونو کې دی په دوه کالونو کې دی دوه کال دی او کدو نیم کال دی نو مخکې بل ځای کې تاسو ویلي دي سلاسونه شهرن دیرش میاشتې دی مبتابهي قول د دوه کالو دی او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه چې کم د دوه نیمو کالو قول نقل دی نو په هغې باندې فتوا نه ده فتوا په قول له صاحبینو باندې ده نو فی عامینې وفصاله فی عامین او جدا کول د پویو د ور کولونه فی عامین په دوو کالو کې دی ها کله چې ماشوم د دوو کالو نه مخکې د پویو نه پرې کړي نو پاره کې او بیا خلو خاون مشوره کړي مشوره بو کې چې ماشوم ته نقصان شته دی او کني شته دی نقصان نو مشوره وکړه صحت مند او خوراک کولای شي مخکې پرې کولای شي خدای اخر نه مده ده انشکر لی شکر کوا زما ولی والدی کو دو مور پلار سا و الی المصیر خاص ما تی را گردی دل ستاسو نو داد الله تعالی غا حکم دا سفیان ابن عوینه نا یو روایت نقل شوی دی ډیر بهترین خبره کړی ده دی آیات کې الله تعالی وی چې زما شکریا ادا کا د مور پلار شکریا ادا کا نو دا الله شکریا ادا کول پوره څنګه دی او د مور پلار غا څنګه دی نو تفسیر مداری کی ذکر کړی دی عن ابن عینت رحمه الله تعالی من صلی الصلوات الخمس چاچی پینځه منځونه وکړل په پابندۍ سره فقط شکر الله تعالی نو ده الله تعالی شکریا ادا کړل څوک چې پابندۍ سره پینځه منځونه کوي نو ده الله تعالی شکریا ادا کړل من صلی الصلوات الخمس چاچی پینځه منځونه په پابندۍ باندې وکړل نو ده الله تعالی شکریا ادا کړل دویم ومن دعا للوالدین فی ادبار الصلوات الخمس فقد شکرهما او چاچی په پینځوختم منځ نو ورستو خپل مور او پلار ته دعا وکړه نو د شکریا ادا کړه د مور او پلار د احساناتو ومن دعا للوالدین فی ادبار الصلوات الخمس فقد شکرهما چې د مور او پلار د پینځوختم منځ نو ورستو مور او پلار ته دعا وکړي نو دا غی دا احسانات و بدد ورکل آغی تا دا ابن عوین رحمت اللہ علی دا ذکر کردی دی من صل الصلوات الخمسی فقد شکر اللہ تعالی ومن دعا للوالدین فی ادبار صلوات الخمسی فقد شکرهما تفسیر مدارک دا ذکر کردی دی انشکر لی شکر کوزما ولی والدائی کدومون و پلارستا الی المصیر خاسمات دیستا سرا گردیدل و این جا حدا کن دی ایت کې الله تعالی قباحت د شرک بیانې قباحت د شرک دا دی چې د مور او پلار ډېر احسانات دی خو لیکن که مور او پلار د ته وی چې ما چې شرک وکړ الله تعالی سره مله مور او پلار خبره ودی کنه منی ډېر هم پسیرین واقعیا د سعد رضی الله تعالی عنه ذکر کړی ده مخکې تاسو ما غوا واقع ویلی و سورۃ العنکبوت کې و اغه واقعیا د سعد رضی الله تعالی عنه دا و چې سعد رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ د مور سره ډیر زیاته مینه و او د مور د سره ډیر زیاته مینه و نو کله چې مور خبر شول چې زما زوی ایمان راوړ د اسلام قبول کړل نو هغه ته وی چې یا به ته دین فرېګ دی او یا به زه همیشه را پاره خوراک نه کوم اسکاک بنه کوم تر دې پورې چمړه شمه. صاد رضی الله تعالی عنہ طویل وی ما دا الله تعالی دین منلې دی زمانی په الله تعالی باندې قسمی کتا استاف بدن کې الله تعالی سل روحونه پیدا کی او خرجت من کی واحدتن واحدتن ستا د بدن نه یو یو سا وزي سل روحونه استاف بدن کې واچولې شي نو دا یو یو چیز ما په مخ کې وزي زمانی په الله تعالی قسمی زبیام د الله تعالی دین نه پرېږدم ان شئت فکلی که خوخه دی شي خوراک کوا او که خوخه دی نشي اړو چویم نخوري نو د مور او پلار حق ډیر دی خو لیکین د الله تعالی د دین په واره کې اگر د الله تعالی د دین نه منکې نو بیا ودغه خبره نه منی و ان جاهدا کا او کدی حضور کای بتاوان نه کوشش دی ونی کای اعلی ان تشریک بی چې ته شریک جوړ کې زما سره مالی سرکا به علم اغه څوک کې نشته رې تا در پاغه باندې علم څه دلیل علم نو مراد دلیل دی دک فلا تطعهما نو د دیو خبره مو منا او صاحبهما فی الدنيا معروفه او ملګرتیا د دیو کوا فی الدنيا د دنیا په کار کې معروفن پنی کې ملګرتیا سره مور او پلار دی مشرکان دی نو دینی لحاظ باندې داغي خبره مو منا خو لیکین د دنیا په اعتبار سره بیا هم داغي سره احسانات کوا واتبع سبیل من اناب الیا او روان شه پلار د هغه چا اناب الیا چې راګرځي ماته تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دی سبیل من اناب الیا بالتوحید والاخلاص فی الطاعات د هغه چا ملګرتیا وکا چې هغه ورګرځي الله تعالی ته بالتوحید والاخلاص فی الطاعات په توحید کې او په اخلاص کې په طاعت د الله تعالی کې الله تعالی ته ورګرځي ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ته راګرځیدل ساسو فونبئکم بما کنتم تعملون نو خبر و در کم تاسو را د هغه عملونه چې تاسو یې کوي الله تعالی ته مونږ تاسو ټول ورګرځو یا بنی انها ان تکو دا دوی موصیت دی مفتی شفیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا دوی موصیت د لقمان حکیم خپل زوی ته دام متعلق دی عقیدې سره دام د عقیدې سره تعلق ساتي یا بنی ای زما بچولی ای زویا انها که دغه وی دغه خصلت د نیکه یاد بدای دا انها ضمیر چا تراجی دی نو تفسیر خازن خو مختصر خبره کړی دا انها ان ایل خطویا مراد دې نه گناه ده انها کچرتوی دغه گناه خو زمونږ استادان به چې خطویی او حسنی دوانو ته راجی دی یعنی کچا یو نیکی کړی یا کچا یو بدی کړی په مقدار د اوری د دانې باندې نو هغه راضی الله تعالی به ته پاغي باندې سزا او بدل ورکې انها کچرتوی د خصلت د نیکه یاد ودای ان تکو کوي دغه مثقال حبتین په قدر د دانی من خردلین دوری دوری دانه د شلشم د دانی په مقدار باندې پتکون پی صخرتین نو کوي دغه پټه په غټه کې او په سماوات یا په بل ځای کې پسمانونو کې او په ارض یا په زمای کې اتی به الله اراب وړي غیلره الله تعالی نو کچا یو معمولی نیکی کړی او یای معمولی بدی کړی دا نو هغه به راوړي هغه به راشي نو تفسیر جلالین لیکلی دی یاتی به الله پیحاسب علیها الله تعالی به داغی پاغی باندې حسابو کړي بند سره یو معنا دی آیات دا شوله بس حاصل ځان پوهه کوي په معنا باندې چایو نیکی کړی دا بالکل پټ دا نیکی یا غبدی په مقدار د شړشم د دانې باندې دا ناغه په قیامت کې مخې تراشی الله تعالی او پاغه باندې حساب کتاب کړي باندې سره اگر کدا څومره پټولې نه دویم قول یو بل ذکر کړی دی په سرینو وای دا آیات متعلق دی د رزق سره التیسیر په تفسیر دا ذکر کړی دی دا ډیر بهترین توجیه ذکر شوی دی وی هازا فی الرزقی یعنی سمانا دا ان کان للانسان رزق و مثقال حبت من خردل کچرت دی انسان دا پارا یو روزی مقرر کلی شوی پا دا تور و خاور و لاندی یو روزی دا یو دا غنم دانا دا او یا پا اسمانونو کی دا یا پا زمکه کی دا اللہ تلا بی دا تخام خاور رسی فتکن فی صخرتی ان تکو کچرتوی دا خسلت دا بدای یا خسلت دا نیکی یا کوي د غروزی د انسان د پاره چې تقدیر کې لګل شوی د مسقال حبتین په قدر د دانی من خردین د وری فتكون په سخرتین نو کوي غفټه په ګټه کې او په سماواتی یا وی په بل د پاسمانونو کې او په ارض یا فزما کې یاتی به الله نراب وړي غل الله تعالی د انسان تباغه د غرسیږي خامخا روزی ان الله لطیف یقینا الله تعالی بارک چیزونه یې خبیر خبردار دی یا بنا یا قیمی صلاح دا درے مسیت دے دا لقمان حکیم معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ذکر کڑی دی دا درے مسیت متعلق دے دا اصلاح دا عمل سرا دا خپلو دا اعمال و اصلاح کا او پا عملون کی دا ٹولن اولنے بہترین عمل چنے دا غصر منز دے نو لقمان حکیم پل زویتا دا منز پبارک کی خصوصی توسیہ اکللا یا بنی یا ایزوی زما اقیمی صلاتا فمندی کا ودمانزا و امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا سلورم وصیت دے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی وئی کہ دا سلورم وصیت متعلق دے دا اصلاح دا خلق سرا نو لنڈ خبر دا شورا عقیدہ ډیر مهم دا غی فبارک یہ دو وصیتونه وکلن بیا پا عقیدے پس دا عمل اصلاح پکار دا نو دا غی ذکر وک نو کله چې د خپل ځان اصلاح وکړه نو وس د نور خلکو د اصلاح کوشش کوه نو دا سلورم وصیت دی د پاره د اصلاح د نور خلکو و امر بالمعروف یو حکم کوه د نیکی و نهی عن المنکر یو منع کوه د بدی نه خلکو لره وصبر علی ما اصابک کله چې ته د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې نو تا ته تکالیف ملاویږي پاغي باندې به صبر کې علی ما اصابک تفسیر جلالینوی بی سبب الامر والنہی نہی کے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کے نو کم تکالیف چیر ترسی کی پاغیبانی صبر کو ان ذالک من عزم الامور یقینن دادی دا غا ضروری کاروننا یقینن دادی دا غا پرسکرلی شو کاروننا ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا دا بل وصیت دے پینزم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی ذکر کری دی کہ دا پنزم وصیت متعلق دے دا آداب و دا معاشرے سرا دا تعلق ساتھی دا آداب سرا او دا تعلق ساتھی دا معاشرے سرا معاشرہ کی ہم زان لے اوزے پر ایک دا بعض خلق پا معاشرہ کی دا سی وقت تیرے چی بیائی پا معاشرہ کی زے نہیں نو دا سی وقت تیروا دا سی اخلاق تیروا زان کی دا سی اخلاق پیدا کا چی زان لے پا معاشرہ کی زے پیدا کا ولا تسعر خدك او مکه گوا اننگی خپل په وخت خبرو کغلو کې لناس خلق سره ماړه وننگی خپل په وخت خبرو کې لناس خلق سره امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی لا تعرض عنهم تکبرا علیهم نو ګوره دا شریعت حکم شو د دیو جنا په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچی کله دا چا سره خبرې کولی دا غینه به مخ ناړو نو دا د معاشري سره تعلق ساتي دا د اخلاق سره تعلق ساتي بعد یو سړی ته وته خبره کوي هغه بل طرف ته ګوري نو بل طرف ته ولي ګوري دا د بی ادب انسان کار دی دا د اخلاقونو خلاف خبره ده او دا شي اکثر خلک ته وته خبره کوي هغه زربل خبره شروع کی بل طرف تر بل سره لګیا شي نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ و تکبر علیہم دا د تکبر علامه دا تکبر د وجنه داسې مکو ها یو بل ضرورت درا پیښ شو تاسو سره یو سړی خبره کئ هغه ته و محترم تلک صبر وکه خپکیګم زما دا بل کار دی زرا بل نه یو سوال جواب دی غته راخلم بیا سره مشغولی نو دا هغه د معاشري آداب دی ولا تسعر خدک للناس او ماړه وتا اننګی خپل مخ پر للناس د خلکو نه د په وخت د خبرو کولو کې راغی سره د تکبر د وجنه ولا تمشي فی الارض مرحا او مگر دته پس مکه کې مرحن په ناز نزاکت سره په تکبر سره تکبر مکه او پس مکه دا ان الله علت در فرض ما قبل ان الله یقینا الله تعالی لا يحب نخخ كل مختال هر لوی کون کې فخور چستاینی کون کې خپل ځان مختال ویل کیږي هر هغه انسان چې هغه لوی کوي په بل چا باندې مفسرین لیکلي دي چې د بل چا په باره کې ځان اوچت کړي او نور خلک سپک کړي هغه ته ویل کی مختال د دسی انسان سره الله تعالی مینا نه کوي. او پخور چاته ویل کی پخور هغه چاته ویل کی چې هغه د خپل ځان صفاتونه کوي ډیر پاره چې خپل ځان په نور خلق باندې لوی وګڼي دې ته ویل کی پخور پختو کې هغه ته سوي چې ډوزی ولی ډوزمار ته وای خپل صفاتونه کاو د بل بد وای په بل باندې ځان لوی ګڼه بل سړی سپک ګڼه ځان لوی ګڼه دې ته ویل کیږي مختال او چې خپل صفاتونه کوي د بل بد وای هغه ته ویل کیږي پخور ډوزمار ته ویل کی د دې انسان سره الله تعالی مین نه کوي. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر یو انسان له پکار دي چې هغه درې کارونه پریږ دي. یو سده المراء ځان خودنه، او دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ول اکبارو ځان لوی ګڼل په خلکو باندې، او دریم و ما لا یعنی په کم چیز کې پیدا نشته ری بس هغه پریږدا. نبی علیہ السلام هم دا پریخیو هر یو مؤمن مسلمان لمدا په کار دي چې دا پریږدي. یو سال یو سال ځان خودنه، او دویم ځان لوی ګڼل په خلکو باندې، او دریم هغه کارونه کول هغه ویناګانې کول چې په کې د دنیا او د آخرت پیدا نه وي دین ځان ساتي. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی روایت وقصد فی مشیک او میان روی کا فرفتار خپل کې وقصد من صوتی کا او خطه کا بازی آواز خپل ان نان کر لسواتی یقینا ډیر ناکاره د آوازون نال صوت الحمیر خامخا آواز د خر دی. وقصد فی مشیک درمیان والے کوا خپل سفر کې فرفتار کې ډیر زیات تیز مزه نو ډیر زیات ورو مزه په دمه باندې مزه. دویم وقصد پی مشی کا ماندر چی کله روانی نو بالکل نیغي گما او بالکل راټیټی گما دا پکې وقصد پی مشی کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسنګت په حدیث مبارکو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تل ذکر شوی. نبی علیہ السلام با داسې ته لکه د برزین چخکته کوجیږي لکه یو چړای د معمولی او پای کې خکته دي سړی نو لګه چړای پای کې لک سړی سي تیز دي او دا سر دا سینه چرې دا بل لګه معمولی کګو معمولی نو ډیر ورا کګیم نو بیخي به دا سینې نیږي ګیم نه ډیر جت به تیز هم نه دي او ډیر جت وروب هم نه دي. ابل اور تاسو تما حواله ویلی و د عمر رضی الله تعالی عنه په حواله باندې یو ځوان ولی دا ډیر زیات دمه په دمه باندې روانو په لار باندې. عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی ځوان مریضی کنه څه چللې روزه خو بدینې نه ویلې بعض خلک د روزه د وجه نشتللې نه هغه ته وی ځوان مې مریض و خو نه وی نه مریض خو نه یم وی دومره ورور ولی زی بس وی ورور زمنو اغله کوړه ور کله وسی ده در نبی اسلام په طریقه باندې ده چې خو ځوانې مریض نه ای ضعیف نه ای سپینګری نه ای او بل څه مشکل دی نشته دی او بیا چې میږي حسابه نو زالګو پتی زبانی زاده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت طریقې نه خلاف للی سم کو نو دوه خبرې تاسو ما وکړلی. یو دا چې ډیر تیز بم نزی او ډیر ورو بم نزی یو دویم دا چې ډیر جات بیخی نیغ بم نزی چې سینه دی داسې وستلی او ډیر جات ټیټ بم نزی بلکې معمولی دا مخه دا سر چې دی د سینار لګي مخې طرف ته معمولی کګول او تلل دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تللو طریقه و. دویم ادب سره ذکر کړي د معاشري سره متعلق وغزل من صوتک او خکته کوازی واس خپل ان نن کر لسواتی یقینا ډیر ناکاره د اوازون له صوت الحمیر خمخه اوا هغه اواز د خر دی اواز د خر دی. په یو حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کان یعجبه ای یکون الرجل خفیز الصوت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغه مؤمن مسلمان سره زیاته مینه کوله چې داغي आवाज بخکته ټیټ आवाज بیو خبري کول. بعضی خلک داسې خبري کوي لکه خره چړنی نو دی کې الله تعالی قران کریم کې د لقمان حکیم دا وصیت ذکر کړه ډیر اڼی گئی مر خرو بشندگی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یعجبه ای یکون الرجل خفیز الصوت. نبی علیہ السلام بدا خو خوله چې انسان په ورو باندې خبري کوي قلار باندې خبري کوي و یکره ای یکون مجهور الصوت. او د نبی علیہ السلام بغه انسان بدی شو چې غیب ډیر په تیز باندې आवाजونه کول په زور باندې وچ ډیر خبري کولی دا د نبی رستم بدی شو. تفسیر مدارک دغه روایت ذکر کړی دی. التیسیر په تفسیر هم دغه روایت ذکر کړی دی. نو داسې आवाज د الله تعالی ناخوخ دی، د الله تعالی د پیغمبر ناخوخ دی. بیا دې ده کې یو نقطه چې هغه زده کړي، ان ان دا یو ذکر شوی دی من صوتک، دا لفظ د من ذکر شوی دی، من د تبعیض د پاره دی. ولی زکا بعضی آوازو چتول پاغی کی سوابی، لکه مثلا یو سړی دی بیان کئی د الله تعالی د دین بیان کئی په تیز باندې وک چې خلک ووري کئ، دویم یو سړی اذان کئی نو په کار در چې اذان په زور باندې وکي، دغسی تلبیه ویل دی، حاجی صاحب لار چې حج لا لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، نو هغه تلبیه چې وای نو هغه په زور باندې ویل په کار دی. نو اذان په زور باندې کول په کار دی، د دین خبره ده یا تلبیه ویل دی. نو مین صوتی که ذکر شوی دی چې بعضی آواز د ښکته کا په عام اوقاتو کې چې خبرې کینو لګي ورو یې کوه. ان دومره نبی علیه الصلاۃ والسلام چیرې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام براغه، نبی علیه السلام هدایت کړی صحابه کرام تاسو کو دی، نو تاسو په قلار باندې سلام کوي، قلار باندې خلک هم رایخ نشي، نو دسی خبرې مکوه چې هغه بیخی مړی رایخه یې، دسی خبرې مکوه په قلار باندې. ان ان کله لسوات یقینا ډیر نا کار د اوازون نه لسوت الحمیر، خمخه اواز دی رخر. او په سرینو لیکلی دی درې خر تخصیص ولې شو د نور حیواناتونه، په خر کې یو عجیبه کار دی، کله چې په خر باندې نور عام حیوانات داسې دي چې هغه آواز کوي، کله چې په هغې باندې نور حیوانات ال آواز کوي، کله چې هغه ستړی شي یا وږی شي او یا په هغې باندې څه بوج راشي، نو د نور حیواناتو عادت دا دی چې بیا هغه آواز کوي. کله بیزا یا څه شی دی ته مرۍ نه لږ را ونیسه، یا ووهه څنګه چغې وهي، سپی چې کله یو دو ګزاره ورکړي نو بیا چېرې څنګه آوازونه کوي، غوا چې وږی شي نو هغه بیا آوازونه کوي. نو د عام حیواناتو د عادت دی کله چې وږی شي یا په هغې باندې بوج راشي یا ووهلی شي نو دا آواز کوي. او خر بغیر د ضرورت نه آواز راوباسي، کله چې په درون بوج واچولی شي او یا نور تکلیف وي نو بیا آواز نه راوباسي، او کله چې اسی خر چې څومره دمی نو هغه آوازونه وباسي. نو دیو جنه دې تخصیص شوی دی. مفسرین لیکلی دي بیا لصوت الحمیر د دې خر د آواز په ټولو کې ولی بد آواز دی، تاسو ته ما وجه بل ارزم میلی و. دا غیت په حدیث کې اشاره شوی ده. تفسیر مدارک لیکلی دی فإنه یصیح لرؤیة الشیطان، د خر د آواز ډیر بد آواز ذکر دی چې دا آواز کین په هغه وخت کې کله چې دا شیطان ویني، د دا آواز ټولو نه بد ذکر دی. فإنه یصیح لرؤیة الشیطان، تفسیر مدارک دا ذکر کړی د دیو جن حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې بانگی آواز کوي نو تاسو په دغه وخت کې د الله تعالی نه دعاګانې غواړئ، ځکه کله چې بانگی ملائک ویني نو دا آواز کوي، او کله چې خره آواز کوي نو په دغه وخت کې اعوذ بالله وایي، ځکه د شیطان لیدلې نو دا آواز کوي. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. نو مفسرین لیکلی دي د آیات دلیل له پدې باندې، څوک چې د الله تعالی ذکر کوي په غیر شرعي طریقې باندې، په چغو باندې بغیر د شرعي دلیل نه، نو دا هغه مشابه دی د خر سره، هغه مشابه دی د خر سره. په غیر شرعي طریقې باندې ذکر کول، اوازونه اوچتول، دا انسان مشابه دی د خر سره، خو لیکن بغیر د شرعي دلیل نه. تاسو ته ما ویل چې اذان دی نو په هغې باندې شرعي دلیل موجود دی، تلبیه دی نو په هغې باندې شرعي دلیل موجود دی، په غیر شرعي طریقې سره ذکر کول دا چې څوک کوي نو دغه مشابه دی د خر سره.